Gusl, boy abdesti. Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. Cünüp olan her kadının ve erkeğin, hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonunda o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusl abdesti alması farzdır. Cünüp olmak, cima ve ihtilam ile olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince, yani pek çok sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala meleklere, bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cünüplükten guslediyor. Şahit olunuz ki, bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim, buyurur.